بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ولتلي شرنا سابعا mwezi wa Dhulhijja mwaka 1440 katika darsa ya tafsir ya Imam Sa'di rahimahullah biidhnillahi ta'ala tutaanza katika kikao cha leo تفسير يا سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض صفة زوت جيمة أنا استحق الله سبحانه وتعالى مومبا ومبينغو لا أرضي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع aliwajaalia malaika kuwa wajumbe wenye mbawa mbili mbili tatu tatu na nne nne yazidu fil khalqi ma yasha uzidisha katika kuumba apendavyo inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza juu ya kila jambo. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Rehma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawafungulia watu hapana wa kuizuia, kuna anayeweza kuizuia. وما يمسك فلا مرسل له من بعده لا انا يزويا حقنا وكيبلكا اسبقوا يي وهو العزيز الحكيم لا يي ndiye mwenye nguvu na mwenye hikima سبحانه وتعالى يقول الامام السعدي رحمه الله تعالى يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أيسيف نفسياك تقوف kwa kuumba mbingu na ardhi. Wa mashtamalata alayhi min al-makhluqat. Na vile vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi katika viumbe. Li'anna dhalika dalilun ala kamali qudratihi wa sa'ati mulkihi. وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. وسبب كومب مبينغنا أرضي نبي رفيوم ندنياك نبيناك نألام يكون يشا وكمليف ووزواك الله سبحانه وتعالى na kuenea kwa ufalme wake, kadhalika kuenea kwa rehma zake na hikma yake kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alionayo, na kuwa ujuzi wake umeenea kila kitu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajisifu kwa sifa zote njema astahiki yeye, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Walamma dhakara al-khalq dhakara ba'dahu ma yatadhammanu al-amr ala lahu al-khalq wal-amr. Alipotaja suala la kuumba, hapo hapo wakataja kile ambacho ndani yake muna amri, sababu Allah ndiye mwenye kuumba na ndiye mwenye amri subhanahu wa ta'ala. Na kile ambacho ndani yake muna amri, akataja viumbe katika viumbe wake, al-malaika, wa huwa annahu ja'ilil malaikati rusulan fi tadbiri awamirihi alqadariyya. Kajalia Allah subhanahu wa ta'ala katika malaika wajumbe katika kupeleka amri yake anaoikadiria, kadiria jambo malaika wake watekeleza. Wa wasaita bainahu wa baina khalqihi fi tablighi awamirihi diniyya. Na malaika ndiyo viumbe wakati baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake katika kufikisha amri yake, sheria anazoziamrisha kwa wale anawaamrisha. Jibril alayhi salam alikuwa ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala anayefikisha kile anachokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwa mitume wa Allah alayhi msalatu wa salam. Natizama hapa Allah subhanahu wa ta'ala sema ja'ilil malaikati rusula, kumaanisha kuwa malaika wote ni wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala biduni istithna. وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثن منهم أحدا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره. نا الله سبحانه وتعالى كتاجكوا أم وجعلي ملائكة كواني وجيومبه ولهكم وجيوتي, بمعنى ملائكة ووتي ني وجيومبه والله. Hapa muna dalili ya ukamilifu wa taa ya malaika kwa mula wao Allah subhanahu wa ta'ala, na kujisalimisha kwao kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wote biduni istithna, kama kala ta'ala la ya'asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Malaika hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri yoyote anawaamrisha, bali kile anachoamrishwa malaika na Allah subhanahu wa ta'ala atakitekeleza kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuzidisha, bila ya kupunguza. Walamma kanatil malaikatu mudabbirat بإذن الله ما جعلهم الله وكلين فيه, na kwa kuwa malaika ni wenye kupeleka kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaakilisha kukifanya. Dhakara quwwatahum ala dhalika wa sur'ata sayrihim, Allah akataja ile nguvu waliokuwa nayo malaika na ile haraka na wepesi waliokuwa nao malaika katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع تنفيذ ما أمرت به. الله أكوجعلي ملائكة نوين مباوة هروكا وزيل مباوة نكفن يهراكا كتكيليزا كيلي وليتو أمريش ونع الله سبحانه وتعالى. هكونا كيوم به أمباتو kina wepesi wa kutembea haraka kama malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna. Yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humtuma Jibril akashuka kutoka mbinguni mpaka chini kwa mitume wa Allah kisha karudi juu kwa haraka sana kufikisha maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tufahamu kisa cha Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam alipoambia mawaziri wake, ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin, قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. Sasa hii ndio haraka walikuwa nao nani majini, yani bi maana kabla ya wewe kusimama mimi arshi iko hapa naileta, nipe mimi ruhusa. Wa inni alayhi laqawiy amin, na mimi nina nguvu tena muaminifu. Si eti nikienda kule nikirudi mtachokora chokora nitoe dhahabu zilizoko juu yake ama ni mtakileta kile kiti cha enzi kama kilivyo mpaka hapa mbele yako kiasi cha wewe kusimama. Ukitaka kujua kuwa malaika wana haraka na upesi zaidi kuliko majini na nguvu zaidi kuliko majini, qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ulama wa tafsiri wasema huyu alikuwa ajua ismullahi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta, alikuwa ajua jina la Allah tukufu ambalo akiombwa nalo humpa mja. Kwa hivyo akaamrishwa malaika kwa upepesi wa macho alete ile arshi mpaka mbele ya nani, Suleiman. Akipepesa macho arshi iko mbele yake. Sasa waweza kufikiria ili haraka ambayo Allah ameijalia kwa malaika, namna wanavyotembea haraka, speed wanayotembea nayo ya ajabu sana, haraka sana. Upepesi wa macho kutoka Yemen mpaka Sham kwa upepesi wa macho. Sasa hiyo haraka kiasi gani? Waweza kutasawaru kwa mfano leo kumevumbuliwa ndege hizi, masafa ambayo watu walikuwa wakisafiri kwa masiku mengi leo imekuwa ni kwa masaa. Sasa ikiwa ndege mbawa zake ni ubavu huu na huu tu, yaweza kutembea kwa haraka namna ile, vipi viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema uli ajnihatin, tena sema mathna wa thulatha wa rubaa, ay minhum man lahu janahan wa thalatha wa arba'a, kuna wale ambao wana mbawa mbili mbili, kuna wale ambao wana tatu tatu, kuna wale ambao wana nne nne. Hizi tatu tatu zawekwa vipi? Ikiwa na mbili twaelewa, ikiwa na nne tuweza kutasawar, lakini zikiwa tatu zikoje? Muatila walipokuwa wakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za Allah ziamini vile vile, namna zilivyo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maswali walioulizwa, nyinyi mwajifanya kufahamu sana, hebu tuelezeni hao malaika wenye mbawa tatu, huwa ile ya tatu yakaa wapi? Ikiwa ni mbili, moja huku moja huku, hiyo ya tatu yakaa wapi? Allahu a'lam, hatujui sisi. Lakini wewe huamini kwa malaika wana mbawa tatu? Allah ashazungumza katika kitabu chake, mathna wa thulatha wa rubaa, yazidu fil khalqi ma yasha. Jibril alayhi salatu wassalam, Mtume za sallama akimweleza katika umbile ambalo Allah amemuumba nalo, asema lahu 600 janah, ana mbawa 600, kila ubawa mmoja una nguvu ya ajabu sana, ubawa mmoja peke yake. Bimaana aweza kuamrishwa apendue ardhi kama walivyopanduliwa kaumu Lut, kwa ubawa wake mmoja akanyanyua hivi akaangusha. Sasa hizo 600 zitakuwaje? Qad sadda al-ufuq, akifungua mbawa mbili hivi aziba mashariki na magharibi, mbili peke yake, namna alivyokuwa na nguvu mpaka Allah akamsifu na kusema dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Allah alimuumba Jibril asema dhi quwwa, ana nguvu Jibril alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mathna wa thulatha wa rubaa, kuna wale wana mbawa mbili, tatu, nne, bihasabi maqtabathu hikmatuhu, kulingana na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu fil khalqi ma yasha, ay yazidu ba'd makhluqatihi ala ba'd, fi sifati khalqiha wa fil quwwati wa fil husni wa fi ziyadati al a'dha' al ma'huda wa fi husni al aswat wa ladhdhati al naghamat. Kwa hivyo yazidu fil khalqi ma yasha, ni'am, viumbe wengine huwapa zaidi kuliko wengine kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake katika sifa ya umbile ya kiumbe kama kile, katika nguvu, katika uzuri, viungo vingine vikawa zaidi kuliko vile vilivyotarajiwa na kuzoeleka kuliko vingine, katika uzuri wa sauti zao na mengineo. Yazidu fil khalqi ma yasha, katika hawa hawa malaika wako wale ambao amewapambao kama Jibril mpaka 600 kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa waweza kutasawar ule wepesi aliokuwa nao Jibril alayhi salam katika kukimbia anapoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya amri yoyote anaoamrishwa. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ayafanya kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, faqudratuhu ta'ala ta'ti ala ma yasha'uhu wa la yasta'si 'alayha shay'un, wa min dhalika ziyadatu makhluqatihi ba'dihha 'ala ba'd. Uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo wa kuweza kufanya kile anachokitaka yeye subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo lolote ambalo ni gumu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika yale ambayo ana uwezo nayo ni kuzidisha katika viumbe wake baadhi yao juu ya wengine, imma katika uzuri, imma katika nguvu, hata katika ilmu na uwerevu. Allah subhanahu wa ta'ala huzidisha baadhi ya viumbe juu ya wengine. Na hii ni kama kukwambia wewe kuwa ikiwa mimi nayafanya haya yote, basi usiombe ziada katika jambo lolote isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wala si kwa yeyote katika viumbe. Mimi ndiye ninayefanya wengine wakawa juu ya wengine katika kila jambo. ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع. كيشا الله سبحانه وتعالى akaeleza kuwa yeye ni peke yake katika kupanga mipangilio yanayojiri katika huu ulimwengu na katika kumpa mja wake au kuzuilia akamnyima mja wake. Hakuna anayeweza jambo hili isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Faqala ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك أي من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده. الله سبحانه وتعالى hafungulii watu katika rehema zake isipokuwa hakuna yeyote anayeweza kuzuia. Allah akimfungulia mja wake rehema zake hakuna yeyote anayeweza kuzuilia rehema za Allah subhanahu wataala kumfikia yule mja. Hata wakakusanyika wote katika viumbe ulimwenguni hawawezi kuzuia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfikia mja wake. Na haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam alimweleza kijana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله عليك. لو كما أموته وتكسنيك كواجيل يكون فايشا وينا تشوتي هوا ويزي يكون فايشا اسبقوك وكيلي أمباتو الله أمكوان لكيها. Na lau kama watakusanyika wote kwa ajili ya kukudhuru wewe, basi hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika kitakupata katika madhara. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik ay min rahmatihi anhum, na ikiwa Allah atazuia katika rehma zake zisimfikie mja wake, fala mursila lahu min ba'dihi, hakuna yeyote pasi na yeye subhanahu wa ta'ala anayeweza kukufikishia hizo rehma. Ikiwa Allah amemfungulia mja wake katika rizqi, hakuna yeyote anayeweza kuzuia. Hata akaenda mbio kiasi gani hawezi kuzuia. Na Allah subhanahu wa ta'ala akizuia hakuna yeyote anayeweza kukufikishia. Fahadha yujibu at-ta'alluq billahi ta'ala wal-iftiqar ilayhi min jami' al-wujuh wa an la yud'a illa hu wa la yukhaf wa yurja illa hu. Na hapa Allah ajenga tauhid katika nyoyo zetu. Kuna uwajibu wa moyo kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuwa mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila wajhi, kwa kila njia, asiombwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala asiogope, asiwe ni mwenye kuhofiwa na kuogopewa na kutarajiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukishafahamu kuwa Allah ndiye mwenye kufungua rehema zake kwa mja, hakuna anayeweza kuzizuia, na akizuia hakuna anayeweza kufikisha, basi kwa nini moyo wako ufungamana mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Moyo wako ufunganishe na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiye mweza wa kila kitu. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. Kusidanganywe ukitembea mabarabarani ukaona bango limeandikwa mganga, kupandisha cheo, kuongeza mshahara, si kufanya vituko gani? Muongo, akudanganya. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di. Hawezi kukusaidia kufanya chochote kiumbe, mwenye uwezo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala sikutishieni nyinyi mja, mimi nitakufanya hiki na kile. Hana uwezo wowote wa kukufanya chochote isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika kitakuwa kitakuwa. Mu'min anayamini na kuitakidi itikadi kama hii, wallahi aishi maisha yake na raha sana. Hana wasiwasi wowote, akijua kuwa mwenye kunipangia mambo yangu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na mimi namtegemea yeye peke yake, wala sielekei kwa yeyote katika viumbe. Itikadi hii ukiwa nayo, utaishi katika maisha ya utulivu sana katika moyo wako. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-aziz alladhi qahara al-ashya' kullaha. Na yeye ni mwenye nguvu, aliyetenza nguvu kila kiumbe kiko chini ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa ni wa kuogopewa ni yeye peke yake, ikiwa ni wa kutegemewa ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote. Tena al-hakim alladhi yadha'u al-ashya'a mawadhi'aha wa yunziluha manazilaha, mwenye hikma ambaye kila jambo aliweka mahala pake, kila kitu akiweka pale ambapo pastahiki kuwa. Uwezi kuja leo ukasema kuwa lakini hapa Allah angefanya hivi si hivi, la, hata moja katika yale aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala uwezi kukosoa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine amkumbusha mja atizame viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzingatia. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Una macho yatizama, tizama uangalie ngamia namna gani amemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maajabu sana katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mbingu juu yako, tizama mbingu. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha utizame. Afalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ardh, ufalme huu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala utizame, lakini utizame kwa kuzingatia. Mbingu alipotuamrisha Allah kuzitizama akasema hal tara min futur, hivi kuna nyufa waona hapo juu? Zina umri gani hizi mbingu? Hata siku moja hujasikia haya kufanywa renovation leo huko juu kuna nyufa? Hakuna kitu kama hicho. Wewe pengine nyumba yako haipiti mwaka hapa kwa rangi, rangi ishachakaa chakaa, wacha nipaki. Mwaka miaka miwili mitatu ishachafuka ajabu. Lakini mbingu waziona Allah akwambia, je, waona nyufa huko juu? Alafu waona nguzo? Kuna nguzo zazuia. Sasa kwa nini hivi vitu vyote hivi uvitizame ukasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hikma, kila jambo aliweka mahala pake panapostahili na hakosei katika kazi yake subhanahu wa ta'ala? Al-Aziz Al-Hakim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك